Allah Teala səni harda olursansa ol, səni mübarək etsin, səni bərəkətli etsin. Bu nə deməkdir? Yuvadduhu ma'nəl bərəkəti İbnül Qeyyim fi risalətihi risalətu İbnül Qeyyim ilə əhədi ixvanihi. Bərəkətin nə olduğunu, mübarək olmağın, bərəkətli olmağın nə olduğunu İbnül Qeyyim öz risaləsində, kiçik bir risaləsində izah edir. Risalənin adı İbnül Qeyyimin bəzi qardaşlarına yazdığı risalə, kitabın adı belədir. Həmin o kitabda İbn-i Qeyyim bərəkətin və bərəkətli olmağın, mübarək olmağın nə olduğunu izah edir və deyir ki, فَإِنَّ بَرَكَةَ الرَّجُلِ تَعْلِيمُهُ لِلْخَيْرِ حَيْثُ حَلَّهُ نُسْعُهُ لِكُلِّ مَنْ اِجْتَمَعَ بِهِ Kişinin, deyir ki, kişinin bərəkətli, mübarək olmasındandır ki, o harda olursa olsun, İnsanlara xeyri örgədir, onlara nəsiyyət edir və onunla bərabər olan kəsə fayda verir. Bu dil kişinin bərəkətli olmasındandır. Harada olursası olsun, insanlara xeyir verir, onlara örgədir, onlara nəsiyyət edir və onunla bərabər olan fayda götürür. Qalə Allah-u Teala ixbərən əl-Məsih aleyhissələm. Allah-u Teala bu barədə Quran-ı Kərimdə buyurur və İsa aleyhissalamın haqqında danışıb deyir ki, İsa aleyhissalam, Allah Teala İsa Aleyhisselam'ın dilinden buyurdu diyor ki: "Ve cealani mubarakan eynema kuntu." İsa Aleyhisselam diyor ki: "Mən harda oluramsa olum, Allah Teala məni mübarək etdi." Mübarək etdi. Yəni ey muallimen lilxeyr, da'iyan ilallah, muzekkiran bihi, muraghiban fi ta'atihi. Yəni İsa Aleyhisselam demək istəyir ki, Allah Teala məni harda oluramsa olum, xeyri örgədən, Allaha çağıran, Allahla xatırladan, Allaha itayətə rəğbətləndirən etdi. Bax, kişinin bərəkətli olması da elə budur. Fəhədə min bərəkətir rəcul. Kişinin bərəkətli olması da elə budur. Və mən xalə min hədə fəqad xalə minəl bərəkəti. Kimdə bu olmazsa, bu sifət, bu xislət olmazsa, o bərəkətdən xali olan, yəni bərəkətdən təcrid olan, uzaq olan bir kəsdir. Və muhəqət bərəkətü liqaihi və ictimaə bihi. Hətta nə olar? Cəza olar ki, o kimlərlə rastlaşarsa, kimlərlə oturarsa, onların da xeyri bərəkəti olmaz. Onlar da fayda götürməzlər. Bəl tumhaqu bərəkətü mən laqiyahu və ictimaə bihi. Əksinə, kim onunla, həmin kəslə görüşərsə, kim onunla bərabər olarsa, o da onun kimi xeyir götürməz, mübarək olmayan, bərəkətli olmayan bir kəs olar. فَإِنَّهُ يُدَيِّعُ الْوَقْتَ فِي الْمَاجَرَيَاتِ وَيُفْسِدُ الْقَلْبِ Və belə bir kəs öz işlərini zay edən, vaxtını zay edən kəsdir və qəlbini fəsad edən kəsdir. وَكُلُّ آفَةٍ تَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ فَسَبَبُهَ ضِيَعُ الْوَقْتِ وَفَسَادُ الْقَلْبِ Və İbn-i Qeyyim sözünü belə bitirək buyur, deyir ki, insana başına gələ biləcək hər bir çətinlik, hər bir bəlanın səbəbi vaxtını zayi etmək və qəlbini fəsad, onun yəni başına gələ biləcək bəlanın səbəbi, düşə biləcək çətinliyin səbəbi odur ki, vaxtını zayi etməsi və qəlbini fəsad etməsi. Bu iki şeyə görə, vaxtını zayi etməklə və qəlbini fəsad etməklə insan özü-özünə səbəb olur ki, onun işləri çətinliyə düşür və bəlalara düçar olur. Və sonra müəllif rahimahullah buyurur və müəllifin sözlərini izah etməyə, şərh etməyə davam edirik. Və sonra müəllif rahimahullah buyurur ki, وَاَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ اِذَا اُعْتِيَ شَكَرَ وَاِذَا بْتُولِيَ صَبَرَ وَاِذَا اَذْنَبَ اِسْتَغْفَرَ Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala səni o kəslərdən etsin ki, nimət verildikdə şükür edir, bəlaya düşdükdə səbr edir, günah etdikdən sonra dərhal tövbə edir. فَاِنَّ هَذِهِ الْاُمُورَ اَثَّلَاثَةَ هِيَ عُنْوَانُ سَعَدَ الْعَبْدِ Həqiqətən, müəllifin burada zikir etdiyi bu üç xislət, Bir də sayıram. Nemət verildikdə şükür etmək, bəlaya düçar olduqda səbr etmək, günah etdikdən sonra istiğfar etmək, bağışlanma diləmək. Həqiqətən bu üç xislət insanın xoşbəxtçiliyinin başıdır. Xoşbəxtçiliyinin ünvanıdır. وَعَلَامَةُ فَلَاحِهِ فِي الدُّنْيَا وَأُخْرَاهُ Dünyada və ahirətdə nicata çatmasının əlamətidir. وَلَا يَنْفَكُّ عَبْدُنُ عَنْهَا Əbədən və qul heç vaxt gələk bu üç xislət ondan ayrılmasın. فَإِنَّ الْعَبْدَ دَائِمًا يَتَقَلَّبُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَتْبَاقِ الثَّلَاثِ Və labüddür ki, yaxşıdır ki, vacibdir ki, qul hər zaman bu üç xislət, bu üç təbəqə arasında seyr eləsin, bu üç təbəqə arasında olsun.